अबसर, इस्माइल बिन जकरिया और शोबा सब ने आमश की उसी सनद के साथ उसके हम माना रिवायत बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 1507।